ความหนักที่สุดก็คือใจความเบาที่สุดก็คือใจความหยาบที่สุดก็คือใจความละเอียดหรืออัศจรรย์อย่างยิ่งก็คือใจอยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นโลกจะเป็นความสงบร่มเย็นหรือเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมากน้อยเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับใจเพราะใจเป็นผู้ครองละครองร่างครองโลกใจจึงควรได้รับการอบรมศึกษาไปตามเหตุตามผลซึ่งเป็นแนวทางที่ชอบธรรมเพื่อจะได้นำนั้นออกแสดงออกมาเพื่อเป็นกิจการงานที่ชอบธรรมการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้รับการอบรมโดยเหตุโดยผลที่เรียกว่าธรรมนี้ย่อมเป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามทุกอย่างไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับใจนี้ทั้งนั้นมันหนักก็หนักมันยกไม่ขึ้นยกใจถ้ายกขึ้นมันก็ควรจะผ่านจะพ้นไปของทุกข์ไปทั้งหลายทั้งหลายไปได้แล้วมีใครก็นอนจมอยู่ในกองทุกข์ทำไมจึงไม่ยกมันขึ้นเพราะมันยกไม่ขึ้นมันชอบอยู่ในทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวสิ่งที่เราไม่รู้นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นนายเราพูดแล้วก็พ้นจากกิเลสนะเราไม่รู้มาทำให้อยากทำแล้วก็เกิดผลขึ้นมาเป็นความเดือดร้อนกับตนเองและผู้อื่นต่อเนื่องมันเป็นหลักไม่มีที่สิ้นสุดมันยากที่บอกยกของหนักคือจิตใจยกได้แล้วก็พ้นจากสิ่งที่กดทวงคือสิ่งที่หนักมากๆนั้นอันเป็นสิ่งที่สามช้าเร็วสามนั้นออกไปได้โดยลำดับจิตก็ยกขึ้นง่ายจะยกใส่ความภาคความเพียรยกใส่สติปัญญาแล้วก็ยกได้ง่ายเพราะเป็นอัตเป็นธรรมไปแล้วอาจทำเป็นความละเอียดความพีระภาพสุขุมความพีระภาพมากเมื่อจิตกับธรรมเข้ามีความเกี่ยวเนื่องกันเข้าไปโดยลำดับแล้วจิตก็ย่อมเบาจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นชื่อว่าความดีความชอบแล้วแต่ในระหว่างที่จิตจมอยู่กับความหนักหน่วงถ่วงใจนั้นมันยกอะไรยากสู้จมอยู่นั้นไม่ได้ในความรู้สึกคือความจมมันมีธรรมชาติที่ให้จมนั้นมันมีน้ำหนักมากกว่าเขาเทียบกันเหมือนกับว่าไอ้แม่เหล็กเศษเหล็กเล็กน้อยก็วิ่งเขาหาตัวเหล็กหมดตัวแม่เหล็กหมดเพราะนั้นมันมีกำลังมากดึงดูดส่วนที่เหลือปัญหาอาสวะก็มีอำนาจดึงดูดจิตใจให้เข้าฝังจมอยู่ภายในตัวเองไม่สามารถที่จะแยกแยกออกได้ท่านจึงต้องเอาสิ่งที่ไปผลักดันออกคือธรรมผลักดันออกจากหล่มลึกคือกิเลสอาสวะที่ว่าห้วงน้ำต้องพยายามลากพยายามเข็นพยายามต่อสู้โดยถือหลักธรรมเป็นเครื่องมือไม่ลดละสติก็ใช้ปัญญาก็ใช้ความอุตสาห์พยายามก็หนุนเข้าไปความอดความทนหนุนเข้าไปด้วยเหตุด้วยผลว่าการทำลงตอนนี้ไม่ใช่ทำเพื่อความร่มจมเราทำเพื่อจะถอดถอนตนออกจากความลึกจากที่ลุ่มลึกอันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดความทุกข์ความลำบากทรมานมาเป็นเวลานานแม้จะลำบากลำคาญเพียงไรเราจะต้องตะเกียบตะกายเพราะไม่ต้องการที่จะจมอยู่ในสิ่งสกปรกโสมมซึ่งเป็นกองทุกข์ล้วนๆนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงคิดอย่างนี้เหมือนกันก่อนที่จะได้เสด็จสละราชสมบัติสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายออกทั้งที่โลกทั้งหลายก็ชอบใจกันทั้งนั้นไม่มีใครสามารถจะทำได้แต่พระองค์ทำไมจึงทำได้เช่นนั้นก็เพราะความคิดความเห็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นสำคัญต้องพยายามตัดลูกใครใครจะมารักเมียใครจะมารักสมบัติสิ่งของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในหัวใจมนุษย์ทั้งนั้นแม้ตัวเองก็ต้องมีถือว่ามีคุณค่าจิตใจเองต้องมีคุณค่าจะไม่อยากได้รับความทุกข์ความลำบากในการเสียสละในการประพฤติตนเพื่ออัดเพื่อทำโดยถือว่าเป็นความลำบากไม่อยากสละจิตใจเพื่อความลำบากเช่นนั้นแต่พระองค์ก็ยังต้องทรงเสียสละเสียสละจนกระทั่งเหมือนกับว่าโลกหวั่นไหวไปเลยมันเหนียวแน่นขนาดไหนที่เหล็กดูดิเหมือนกับโลกธาตุหวั่นไหวเวลาเสด็จออกไปทรงผนวดแล้วมีใคร ที่จะมีความสามารถอาหารมีความภาคเพียรความอดความทนดังพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเกิดขึ้นมาจากทุกแง่ทุกมุมแห่งความดีทั้งหลายที่จะเป็นตัวอย่างแก่โลกได้เป็นอย่างดียิ่งอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นขี้เกียจนั่งไปบวชเสียดีนะพระพุทธเจ้าไม่ใช่นายช่างส้วมนายช่างห้องน้ำนี่ศาสนาไม่ใช่ห้องน้ำห้องส้วมหลุมเทมุดเทคู่ไปเทใส่ใส่นั่นได้ยังไงอุตุลุ่มความภาคความเปลี่ยนความเสียสละความอดความทนทั้งเป็นทั้งตายแล้วจะมีใครเกินพระพุทธเจ้าไปได้นะเนี่ยต้นเหตุที่จะได้ทำอันประเสริฐเลิศโลกมาประกาศสอนโลกทั้งหลายท่านได้มาด้วยวิธีนั้นฉะนั้นการที่จะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ได้โดยลำดับซึ่งมันฝังจมมาเป็นนานจึงต้องอาศัยความภาคเพียรอยากเป็นกำลังความสามารถหาดิ้นของเราไม่ยอมลดละไม่ยอมถอยหลังถ้าถอยเรื่องก็ต้องจมนะไม่ถอยละไม่จบก็คือคลานขึ้นมาได้โดยลำดับลำดับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ร่างกายของเรานี่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่พาทำประโยชน์เสียตั้งแต่ในเวลานี้ตายแล้วจนยุ่งกันโอ้โหยุ่งมหายุ่งมันนี่มันดูไม่ได้นี่เรื่องตานี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากยุ่งกันไปหมดทั้งคนเป็นนะยุ่งมากคนตายก็ไม่สู้เท่าไหร่คนเป็นนี่ยุ่งมากหาอะไรอะไรมายุ่งกันไปหมดแม้แต่พระตายก็ยังยุ่งมากไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ยังเป็นเก็บหมักเก็บดองเอาไว้มันสาวกี่เรื่องกี่เล่าเอามาวุ่นวายทั้งหลายกันมายุ่งด้วยกันโดยไม่มีเหตุมีผลอะไรเท่าที่ควรเลยมันก็ยังเป็นนี่เพราะหัวใจมนุษย์นิยมชอบอย่างนั้นเวลายังมีชีวิตอยู่จะสนใจปฏิบัติคุณงามความดีให้เกิดจากสกุลกายนี้ก็ไม่ค่อยจะสนใจเวลาตายแล้วจะให้ร่างกายนี้เป็นประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์ได้มากน้อยอะไรถ้ามันพาทำได้ตั้งแต่วันนี้ทำให้มันพอแล้วตายแล้วแบบทิ้งเท่านั้นเองเป็นประโยชน์อะไรถ้าเป็นประโยชน์มันจะตายไปทำไมถ้าเป็นประโยชน์มันหมดกำลังความสามารถที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อไปแล้วมันถึงตายเห็นมันไปอันไหนที่เป็นสาระสำคัญซึ่งได้จากการกระทำจากทางร่างกายนี้เราก็เอาไปเป็นประโยชน์ของเรานี่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเวลานี้ชีวิตร่างกายของเรากำลังเป็นประโยชน์การกิจการทางโลกก็เป็นประโยชน์ทางธรรมก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นงานทั้งสองประเภทนี้ซึ่งเรามีความสามารถอยู่ที่จะต้องทำเราก็ต้องได้ทำด้วยความจำเป็นของเราโลกก็ต้องทำงานทางโลกก็ต้องทำเพราะร่างกายทั้งขาทั้งขาร่างกายของเรานี่มีความจำเป็นอยู่ตลอดเวลาอยู่เฉยไม่ได้มีเครื่องนุ่งเครื่องห่มปกปิดสกุลกายมีที่อยู่ที่อาศัยมีปัจจัยเครื่องสนับสนุนอาหารการบริโภคเต็มไปหมดดูจาไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่ามีมากเท่าไรมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนั้นสัตว์ก็ไม่ค่อยมีอะไรล่ะผ้านุ่งผ้าห่มเขาก็มีที่นอนหมอนมุ้งเขาก็มียุงยาแก้ไข้เขาก็มีเขาก็เป็นสัตว์มาได้แต่มนุษย์แล้วนี่ถ้าพูดอย่างหนึ่งก็อ่อนแอมากกว่าสัตว์ไปที่ไหนพลุงพลังด้วยเครื่องนุ่งห่มด้วยเครื่องอยู่เครื่องกินเคี้ยวมันไปเต็มที่เต็มฐานกลัวแต่จะตายยุงยาปลาแป้งอะไรเอาไปหมดรุ่งไปหมดเนี่ยถ้าพูดอย่างหนึ่งอ่อนแอกว่าสัตว์ก็น่านี่เราพูดในแง่ที่จะเป็นประโยชน์แก่เราให้ใจของเราอาจหารแล้วไม่ตำหนิสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทำเป็นความชอบธรรมแล้วสำหรับมนุษย์ที่ทำเช่นนั้นเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์แล้วร่างกายด้วยความต้านทานของเรามันก็ไม่เหมือนสัตว์มันผิดกันมนุษย์เราเกิดมาด้วยวิธีด้วยเหตุนี้ด้วยต่างกันอย่างนี้ก็ต้องทำแบบต่างกันแต่อย่าให้หลงจนเกินเหตุเกินผลจนลืมเนื้อลืมตัวจนถึงกับว่าหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้จากการกระทำนั้นเลยด้วยความนอนใจนี้เป็นตัวเหตุด้วยความอ่อนแอเป็นตัวสำคัญเป็นเครื่องหนุนอันนี้ก็ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจเลยดังนั้นการกล่าวนี้จึงกล่าวเพื่อทางด้านจิตใจโดยเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อให้ใจนี่ได้สะดุ้งตัวให้ตื่นเมื่อตื่นตัวดังพระกรรมฐานท่านเชื่ออยู่ในตามป่าตามเขายกตัวอย่างเช่นท่านจันมั่นเป็นต้นยุบยาท่านไม่ติดเนื้อติดตัวไปเลยเวลาเป็นอ้าวโรคนี้เวลาจะเป็นมันมาจากไหนนี่มันก็เกิดขึ้นภายในร่างกายเป็นเจ็บไข้ปวดหัวก็ตามมันเกิดขึ้นที่นี่เวลาหามันจะหาอยู่พยายามมาจากที่ไหนเนี่ย มันเกิดที่นี่มันไม่มันก็ดับที่นี่มันไม่มีความสามารถที่ต้านทานกันมันก็ตายที่นี่เกิดกับตายเป็นของคู่กันนี่โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับดับไปมันก็เป็นของคู่กันมันจะไปไหนนี่ท่านว่าพวกสัตว์สาราสิงเต็มอยู่ในป่าในเขานี่เขาไม่มีอยู่มียาเขาก็มีธาตุมีขันธ์เช่นเดียวกันเขาต้องอาจจะมีการเก็บไข้ได้ป่วยเช่นเดียวกับมนุษย์แต่ทำไมเขาจึงไม่สูญพันธุ์ทำไมเราจึงกลัวนักอ่อนแอนักท่านคิดใจของท่านเอาที่สู้สัจธรรมเป็นธรรมโอสถเป็นเครื่องแก้ไม่ให้จิตใจลุ่มหลงไปกับสิ่งเหล่านี้อันจะก่อความทุกข์ให้แก่ตนเองพิจารณาจนกระทั่งถึงทราบเรื่องเหตุเรื่องผลทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายตลอดโรคภัยไข้เจ็บหายไปเลยก็มีดังที่เขียนไว้แล้วในประวัติศาสตร์เอาถึงว่าโรคภัยมันไม่หายไปก็ตามเรื่องจิตใจนั้นต้องมีความเข้มแข็งมีความเฉลียวฉลาดต่อวิธีการปฏิบัติตนเองซึ่งเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บเป็นพิเศษผิดกับคนธรรมดาอยู่มากมายนี่ก็เคยได้ปฏิบัติอย่างนั้นมาเช่นเดียวกันเวลาเจ็บไข้ได้ปวดมากๆแล้วห้ามไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าสมมติมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนนี่ก็ปิดประตูแล้วบอกทันทีห้ามอย่างขาดเลยว่าใครจะมาแตะต้องใครจะมาเปิดประตูไปอย่างขาดถ้าไม่ประตูนี้ไม่เปิดห้ามไม่ให้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะคือวันนี้จะต้องพิจารณากันอย่างเต็มภูมิเต็มฐานทีเดียวเพราะว่านี่ก็เป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ทุกขเวทนาที่เราเคยเกิดเพราะการนั่งภาวนามาตั้งหลายๆชั่วโมงเรายังสู้ได้ยังพิจารณาแทนทะลุปูกลมก็ได้ได้เหตุได้ผลได้อาจได้ทำได้ความเฉลียวฉลาดได้ความศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญขึ้นมาภายในจิตใจเราแต่ละครั้งไม่เคยพลาดไปเลยแต่นี่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เราจะปฏิบัติอย่างไรนะถ้าเราไม่ปฏิบัติอย่างนั้นเราจะปฏิบัติทางไหนไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เพราะร่างกายนี้เป็นที่เกิดขึ้นแห่งโรคสติปัญญาเป็นเครื่องพิจิตรพิจารณาความจริงซึ่งเกิดขึ้นโรคแต่ละชนิดที่เกิดขึ้นต้องทำให้เกิดทุกขเวทนาทุกเวทนานั้นเป็นสัจธรรมเราไม่พิจารณาสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับเรานี้เราจะพิจารณาอะไรเรากลัวสัจธรรมแล้วก็เท่ากับว่าเรากลัวกิเลสเราก็สู้กิเลสไม่ได้ถ้าเราพิจารณาสัจธรรมให้เข้าใจแจ่มแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ชื่อว่าเรามีความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได้ค้นลงไปทีเดียวทุกเกิดขึ้นมาจากไหนเป็นที่ตรงไหนค้นลงไปค้นลงไปหมุนติ้วติ้วเลยจนกระทั่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะที่เจ็บหนักหนักหายออกไปขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปเพราะสติปัญญาไล่ต้อนเข้าไปโดยลำดับไล่ต้อนหาความจริงเจอความจริงที่ตรงไหนทุกขเวทนากระจายออกกระจายออกกระจายออกเห็นอย่างชัดเจนภายในใจจนกระทั่งร่างกายทุกส่วนที่เป็นกองทุกขเวทนาซึ่งเกิดขึ้นจากการเจ็บไข้นั้นหายไปหมดเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆแม้แต่ร่างกายที่ปรากฏตัวอยู่ในขณะนั้นพร้อมกับทุกข์ที่กลมกลืนเป็นอันเดียวกันนั้นเหมือนกับว่าจะแยกกันไม่ออกก็กลับหายไปอีกทั้งร่างก็กายก็หายไปทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายหายไปร่างกายหายไปในความรู้สึกเหลือแต่ความรู้อันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากล้วนๆทรงตัวอยู่โดยไม่กำหนดกฎเกณฑ์ว่าอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ทิ้งผ้าอากาศที่ตรงไหนหายเงียบไม่มีร่างเป็นที่สิงสถิตในความรู้สึกเวลานั้นนั่นเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วพอถอนออกมาทั้งโรคหายไปเลยนี่เรียกว่าปัญญาสติปัญญาพิจารณาสัจธรรมเมื่อรู้สัจธรรมแล้วจะไม่ถอนทุกข์จะไม่ถอนกิเลสอาสวะจะถอนอะไรก็สัจธรรมก็เป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างทุกข์ก็เป็นความจริงสมุทัยก็เป็นความจริงสติปัญญาที่เรียกว่ามากก็เป็นความจริงทางต่างๆจริงเมื่อเข้าถึงแล้วก็เป็นความจริงล้วนๆจิตจะกรองมาจากที่ไหนจริงเมื่อได้รับสติปัญญาเป็นเครื่องซักก็ให้เห็นเหตุเห็นผลแล้วจิตก็แน่วอยู่ตามความจริงของตนนี่ยาหายหมดเรื่องความที่จะคิดถึงอยู่ทุกอย่างคิดไม่ได้ไม่คิดคิดไปไหนคิดไปแล้วก็ไม่มีอย่าไปคิดให้เสียเวลาคิดที่ตรงนี้ตรงที่ควรจะให้คิดนี้ทุกเกิดที่ที่ตรงนี้เวทนามากน้อยเกิดที่ตรงนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดที่ร่างกายนี้พิจารณาที่ตรงนี้สติปัญญาก็มีอยู่ที่นี่ค้นกันลงที่นี่นานหมุนติ้วติ้วลงไปพอได้ที่แล้วทุกเวทนาหายหมด นี่เรียกว่าไม่เสียผลเสียประโยชน์เรียกว่ารบฆ่าศึกได้ชัยชนะหากว่าจะตายในเวลานั้นจิตก็ไม่ย่อท้อจิตก็สามารถรับรองตัวได้หรือช่วยตัวเองได้ไม่ให้ทุกเวทนาทั้งหลายเข้ามาครอบงำจิตได้เลยเพราะอำนาจของสติปัญญารอบตัวหากว่าจะตายในขณะนั้นก็ตายไปอย่างสุขโตนี่ทำให้เบาก็ได้อย่างนี้จิตทำให้ฉลาดก็ได้ทำให้โง่ก็ได้แล้วแต่ผู้ที่จะปฏิบัติแก้ไขตัวเองอย่างไรจะก็ให้จมตั้งกับตั้งกันก็จมอยู่ได้ไม่มีวันอิ่มพอในความจมในวัฏสงสารมีความเจ็บเกิดแก่เจ็บตายนี้อิ่มพอที่ไหนถ้าอิ่มพอแล้วสัตว์โลกก็ไม่ควรจะบำเพ็ญธรรมเมื่อมันเกิดตายเกิดความทุกข์ความลำบากตามภพชาติต่างๆนั้นมาพอตัวแล้วมันก็พ้นตัวไปได้เพราะมันอิ่มพอแล้วแต่นี้ไม่มีความอิ่มพอเกิดเท่าไรตายเท่านั้นตายเท่าไรเกิดเท่านั้นเพราะสิ่งที่จะทำให้พักเกิดก็คือกิเลสมีความพอตัวเมื่อไหร่ไม่เคยมีความพอตัวนักติดตัณหาสมานาทีแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงอะไรก็สู้ความอยากของจิตนี้ไม่ได้ความอยากนี้ก็คือกิเลสนั่นเองมันมีความพอตัวที่ไหนถ้าเราจะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้พอตัวแล้วกี่กับกี่กันก็ไม่มีหวังถ้ามีฝั่งมีแดนพอที่จะปีนขึ้นได้เลยเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้พยายามแก้พยายามคืบคลานพยายามบึกบืนพยายามต่อสู้สลัดปัดออกเพื่อจะพ้นหาฝั่งหาแดนที่เป็นความพ้นทุกข์ไปโดยลำดับด้วยศรัทธาความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญคนคิดพิจารณาเขาที่นี่พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านพ้นจากทุกข์ท่านไม่พ้นที่ไหนพ้นที่กองทุกข์นี่แหละแต่ถ้าไม่พิจารณากองทุกข์หากไม่พ้นต้องถือกองทุกข์เป็นหินรับสติปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถรู้ทันกับสัจธรรมเหล่านี้ทุกข์ทั้งหลายจะไม่เป็นภัยต่อจิตใจเลยทุกข์ถ้าแต่ว่าทุกข์ปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นแม้จะไม่ดับไปก็ตามเพราะอำนาจที่จะแห่งสติปัญญาพิจารณารู้รอบครอบตัวถึงแล้วทุกข์เวทนาจะตั้งอยู่ตามความจริงของตนไม่สามารถที่จะเข้ามากระเทือนจิตใจได้เลยเพราะปัญญารอบตัวแล้วจิตก็จะตั้งอยู่ตามความจริงของตนต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันนี่เมื่อความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่เกิดเรื่องต่อกันไอ้เรื่องความจริงกับความปลอมที่มันวุ่นกันอยู่นี่ด้วยความจำปลอมเข้าแทรกหน้าไปเรื่อยๆมันจึงทำให้จิตจมอยู่เรื่อยๆแล้วบ่นถึงแล้วเกินบ่นหลับพบความสุขความเจริญแล้วความสุขความเจริญมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ผู้ต้องการความสุขความเจริญมันจมอยู่กับอะไรมันถึงมีความสุขความเจริญไม่ได้ทั้งๆ ที่เราปรารถนาด้วยกันทั้งโลกนะถ้าเราไม่แก้สาเหตุในจุดนี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะไปจะปล่อยให้จิตใจพอตัวแล้วพ้นทุกข์ไปเองจะปล่อยให้กิเลสพอตัวแล้วสลัดปัดทิ้งคนปล่อยคนให้เหมือนกับว่าเขาปล่อยนักโทษออกจากเรือนจำนี้ไม่มีหวังก็ต้องผูกมัดกันไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้นอกจากจะใช้สติปัญญาพิจารณาดังที่ว่านี่นั่นแหละศาสนาจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งกับมนุษย์ผู้ต้องการความหลุดพ้นจากความจองจำทั้งหลายให้พ้นทุกข์ไปได้โดยลำดับจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องมือดำเนินเป็นขั้นๆทีเดียวเพราะกิเลสมีหลายขั้นท่านจึงสอนมาตั้งแต่ทานศีลภาวนาทานเพื่อประโยชน์อะไรเพื่อจะเสียสละเพื่อจะตัดความตณีเนี่ยแน่นซึ่งเป็นกิเลสตัวสำคัญอยู่ภายในจิตใจของเราตัวหนึ่งแล้วจะได้เกิดประโยชน์จากผู้ที่รับเสียสละจากเราเช่นการให้ทานทานก็แปลว่าการให้ถอดออกไปจากตัวของเราดึงออกไปจากความเป็นสมบัติของเราความตณีเนี่ยแน่นของเราดึงออกจนมันขาดสละทานไปได้มากน้อยเพียงไรผู้ที่รับทานนั้นก็รับความสุขความสบายแล้วกำจัดความตณีเนี่ยแน่นออกง่ายแล้วก็มีความผาสุกเย็นใจมันมีความเย็นใจได้ทั้งสองฝ่ายคือเป็นความสุขความสบายได้ทั้งสองฝ่ายผู้ได้รับการสงเคราะห์เราผู้นั้นก็มีความสุขเราที่เสียสละเราที่ตัดขาดจากความตณีเนี่ยแน่นอันเป็นสิ่งที่กดท่วงจิตใจอยู่มากมายนี้ออกง่ายแล้วก็เป็นสุขนี่ท่านเพาะสอนแบบนี้นี่เป็นการปราบกิเลสทั้งนั้นการทำอะไรที่พระเจ้าทรงสอนแล้วต้องมีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างศีลก็เหมือนกันสำหรับดับกิเลสประเภทหนึ่งนั่นก็ภาวนาภาวนานี่เป็นสิ่งที่รวมยอดที่จะฆ่ากิเลสทั้งหลายรวมตัวเข้าไป นั่นที่เคยสอนแล้วภาวนาก็คือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองที่มันเกิดขึ้นอยู่เสมอในเวลานี้เราพูดเรื่องความจริงไม่ได้เพราะจิตเรามันเชื่อตำหนิโน้นตำหนินี่หาความจริงในตัวเองไม่ได้เลยว่าร่างกายเป็นอย่างนั้นส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นส่วนนี้เป็นนี้ตำหนิเขาวันยังคำคืนยังลุ่มแต่ไม่เกิดประโยชน์อะไรหาตำหนิอยู่เช่นนั้นเรียกว่าจิตมันตรอมไม่มีความจริงในตัวเองจึงจะชมสิ่งใดว่าจริงไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปการปฏิบัติจึงคอยพิยาคอยสอดส่องดูเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายจิตใจจิตใจมีความปรุงความแต่งไปอย่างไรบ้างไปทางใดบ้างหนักเบาในทางไหนให้พิจารณาจิตของตัวเองแล้วคอยตำหนิติเตียนคอยกำจัดคอยหักห้ามคอยแก้ไขกันทางกระแสจิตร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาความเจ็บใครได้ป่วยประการใดให้พิจารณาลงเป็นสัจธรรมให้เห็นตามความจริงของมันอย่าไปฝืนความจริงอย่าเอาความอยากเข้าไปตั้งในทุกขเวทนานั้นๆมันจะทำให้ทุกข์นั้นกำเริบขึ้นมากมายเพราะความอยากนี้เป็นเรื่องของกิเลสแต่ความต้องการให้รู้ความจริงนั้นเป็นเรื่องของธรรมให้รู้ด้วยปัญญาพินิจพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วมันจะแยกตัวกันออกเองโดยไม่ต้องสงสัยศาสนาท่านสอนให้มีความเข้มแข็งให้ปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในตัวเองเป็นเครื่องกดข่มจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ไม่มีอันใดมีแต่กิเลสล้วนๆมีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นเครื่องกดข่มจิตใจของสัตว์โลกให้รับความทุกข์ความลำบากเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นทุกข์เพราะอะไรเลยความทุกข์เพราะดินฟ้าอากาศนั้นมันไม่กระเทือนจิตใจแต่เรื่องของกิเลสนี่กระเทือนมากกระเทือนจิตใจอะไรจะขาดตกบกพร่องหรือบ้างถ้าจิตใจเรามีความผาสุกด้วยอัตถธรรมแล้วเราพออยู่พอเป็นพอไปทั้งนั้นแต่ถ้ากิเลสมันเดือดร้อนวุ่นวายมีความกระเสือกกระสนกระวนกระวายด้วยความทะเยอทะยานด้วยความอยากความนิ้วหอยเป็นเครื่องราวีจิตใจอยู่แล้วจะมีอะไรมากมายแต่ความมีกองเงินกองทองเท่าภูเขามันก็หาความสุขไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นตัวทุกข์เอาความสุขมาจากไหนขึ้นไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็จะไปร้องห่มร้องไห้เกิดความทุกข์ร้อนวุ่นวายและสั่นและสายอยู่บนกองเงินกองทองนั่นแหละเพราะตัวนี้เป็นตัวโรคอันสำคัญที่ต้องแก้ลงที่ตรงนี้ความโลภความโกรธความหลงแต่ละชนิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่นี้เป็นโรคอันสำคัญที่เกาะอยู่ภายในจิตใจแล้วเอาจิตใจมาเป็นอาหารหุดรีดจิตใจอยู่นั้นวันนั่งค่ำคืนยังรุ่งแต่จิตใจนี้ทนมากถึงจะถูกทรมานด้วยกิเลสประเภทใดๆก็ตามก็ยังทนตัวอยู่นั่นน่ะเราจึงได้มองเห็นความรู้ของเราอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่หนามันคงแล้วจิตนี้แหลกไปนานแล้วไม่มีจิตอยู่ในร่างคนและร่างสัตว์เลยแต่นี่ก็มีเพราะความทนทานของจิตเพราะฉะนั้นสาระสำคัญจึงอยู่ที่จิตต้องพยายามตัดแปลงแก้ไขปราบปรามสิ่งที่เป็นข้าศึกให้จิตของเราได้เบาขึ้นไปโดยลำดับและจะกลายเป็นของเบาขึ้นมาเวลานี้จิตกำลังหนักจะนั่งภาวนาก็หนักเกิดความขี้เกียจขี้ค้านกลัวเจ็บนั่นปวดนี้ดูเวลาคิดไปเดือนปีนาทีมงไปหมดเหมือนจะเข้าแรงแจงเหมือนกับจะเข้าโรงฆ่าสัตว์เหมือนจะถูกฆ่าถูกประหัตประหารเหมือนจะถูกโยนลงในเหวในบ่อถ้าจะนั่งภาวนามันเกิดความทุกข์ความร้อนความลำบากไม่อยากจะทำนี่คือมันหนักมากนี่จิตถ้าจะพาภาวนายกไม่ขึ้นเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พระภาวนาชำระจิตใจให้แต่ให้จากความมุ่งสร้างมันไว้มันไม่อยากทำมันหนักอืดอาดเหนื่อยนายเนี่ยมันหนักอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราพยายามตะเกียกตะกายพยายามบึกบึนหลายครั้งหลายหนเข้าไปผลก็ค่อยปรากฏขึ้นมานั่นแหละเรียกว่าทำเข้าแทรกถึงใจโดยลำดับแล้วจิตจะค่อยเบาตัวขึ้นมาเรื่อยทำความเพียรก็คล่องแคล่วแปลวกล้าสติปัญญาค่อยๆเกิดขึ้นกิเลสค่อยหลุดลอยไปหลุดลอยจะตายใจของเราก็ค่อยเบาขึ้นผ่องใสขึ้นมาโดยลำดับสติปัญญาก็ยิ่งมีความขยันหมั่นเพียรที่จะคิดจะอ่านใจตรองความภาคเพียรทุกด้านดีต่างๆกันหมดนี่จิตเบาขึ้นมาแล้วเบาขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งชำระได้หมดทีนี้จะเรียกอะไรประเสริฐยิ่งกว่าจิตจะเอาอะไรมาเทียบเทียมจิตนี้ไม่มีเลยเนี่ยที่ว่าเยี่ยมก็เยี่ยมที่สุดดีที่สุดก็คือจิตเลวที่สุดก็คือจิตเมื่อชำระได้แล้วดีที่สุดไม่มีอะไรเสมอเหมือนในโลกนี้เป็นแก้วสารพัดนะที่ภายในจิตใจ มีศาสนามีความจำเป็นอย่างนี้มีศาสนาเท่านั้นที่จะฉุดลากเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยฉุดลากจิตใจออกจากหลุมลึกของอำนาจแห่งกิเลสทั้งหลายให้พ้นตัวหลุดลอยออกมาได้เป็นลำดับไม่มีสิ่งอื่นใดพุทธังสนังคฉามิผู้ได้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจนมีความทราบซึ่งภายในธรรมแล้วจึงเข้าถึงใจธรรมังสนังคฉามิถึงใจทั้งทางสนังคฉามิถึงใจอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรากฏว่าสถิตอยู่ที่ใจนี่เลยถึงใจตลอดเวลาคำว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปเป็นเวลานานเท่านั้นเท่านี้ไม่มีความหมายอะไรเลยท่านไม่สนใจให้เสียเรื่องเวลาเพราะธรรมอันแท้จริงคืออะไรพุทธะอันแท้จริงคืออะไรสังฆะอันแท้จริงคืออะไรคือธรรมที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ภายในจิตเราจิตท่านนี้เท่านั้นธรรมกับใจนี้เป็นฉันใดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นฉันนั้นเท่านั้นท่านจึงไม่คิดให้เสียเรื่องเวลาว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วจะปฏิบัติยังไงก็มาเนี่ยมักได้ผลตามเรื่องของกิเลสมันหลอกลวงเราไปท่านไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับท่านผู้รู้ธรรมพระพุทธเจ้าเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นความรู้อันนี้กับพระพุทธเจ้าเทียบกันได้ทันทีอันนี้ชั้นใดอันนั้นชั้นนั้นขอให้เข้าถึงความเมยสุดเถิดพุทธะของเรากับพุทธามุขเจ้าจะไม่แยกจากกันเลยชั้นใดชั้นนั้นเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะพูดให้ลื่นยาวยิ่งกว่านั้นเพราะมันตะคุบเงาเอาตัวจริงก็คือพุทธะอันนี้ชั้นในพุทธะพระเจ้าฉันนั้นพุทธะอันนี้จะอันตรธานสูญไปไหมนี่มันรู้อยู่ในตัวแล้วพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมันก็หมดปัญหาธรรมะแท้จริงคืออะไรมันก็อยู่ที่การนี้เป็นอันเดียวกันหมดพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์โดยหลักธรรมชาติแล้วคือธรรมทั้งแท่งอยู่ภายในใจของผู้บริสุทธิ์นั้นเท่านั้นผู้นั้นจึงไม่มีความสงสัยแม้แต่น้อยในเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะไม่เคยเห็นพระองค์ก็ตามไม่เคยเห็นพระสงฆ์อรหันต์อรหันต์เหล่านั้นที่เป็นสาวกนั้นก็ตามอันนี้แลเป็นสักขีพยานให้ทราบชัดว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรเวลานี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สถิตอยู่ในที่เช่นไรแล้วอันนี้ที่เช่นไรอยู่ในที่เช่นไรอันนี้รู้อย่างไรวิเศษวิโสอย่างไรบ้างเป็นธรรมชาติอย่างไรบ้างอันนั้นเป็นธรรมชาตินั้นเหมือนกันนี่พิงหาที่สงสัยไม่ได้นี่แหละเข้าถึงพุทธธรรมะสังฆะแท้เข้าถึงที่ใดเมื่อกิเลสหลุดลอยไปหมดแล้วมีแต่ธรรมชาติที่อัศจรรย์นี้เท่านั้นอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่เรียกว่าจิตทำให้ประเสริฐก็ประเสริฐประเสริฐได้อย่างนี้ประการที่ยังไม่ประเสริฐก็เรียกว่ามันโง่ที่สุดก็คือจิตดวงนี้ผู้ที่ทำให้โง่นั่นแหละมันถึงได้โง่มันมีสิ่งที่ทำให้โง่ธรรมชาติที่โง่นั่นแหละมันอยู่บนหัวใจของเรามันจึงไม่โง่ถ้านั้นออกแล้วจะว่าโง่ว่าฉลาดมันก็ไม่มีปัญหาที่จะพูดกันรวมอยู่ที่นี่โลกทั้งโลกจะมีความสงบร่มเย็นก็เพราะใจที่รับการอบรมซึ่งเป็นผู้พาดำเนินงานทุกสิ่งทุกอย่างทั้งส่วนร่างกายและส่วนวาจาที่เอียงไปทางไหนกระดิกที่แพงทางไหนส่อออกมาจากใจผู้บงการวงการถูกหรือผิดจิตได้ลบรับการรวมอย่างไรบ้างการแสดงออกจะเป็นไปตามความอบรมถ้าไม่อบรมถ้ามีเหตุมีผลมีกิเลสเต็มหัวใจแล้วใจตรงนี้จะพาให้ร้อนมากมายก่ายกองยิ่งมีอำนาจวาสนามากเท่าไหร่ยิ่งพาคนอื่นให้เดือดร้อนมากมายก่ายกองเพราะใจตรงนี้โลกที่ร้อนเพราะใจตรงนี้พาให้ร้อนใจตรงนี้กระสับกระส่ายกระสับกระสายหาที่ยึดที่ถือไม่ได้อะไรก็ว่าจะดีอะไรก็ว่าจะดีเมื่อเกิดความโลโมโลกโมโทโสอะไรสักทุกอย่างทุกอย่างจะกว้านเอาโลกมาอยู่ในอำนาจของตัวเองทั้งที่อำนาจของเราไม่มีเลยมีแต่ความรุ่มร้อนเต็มหัวใจก็จะเป็นผู้ครองอำนาจในโลกนี้โลกถึงได้ร้อนเพราะเจ้าอำนาจของกิเลสนี้มันเป็นตัวร้อนอยู่ภายในจิตโลกหาความร่มเย็นไปได้เพราะอำนาจกิเลสนี้เป็นไปไม่ได้นอกจากเพราะอำนาจแห่งธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงควรปฏิบัติธรรมให้มีความร่มเย็นภายในจิตใจของเราถึงโลกจะร้อนก็ตามถ้าใจของเรามีเย็นอยู่แล้วเราก็สบายอยู่ในท่ามกลางแห่งความร้อนขอให้ทุกท่านนำไปพิจิตรพิจารณาให้มีความเข้มแข็งเอาให้ดีจิตใจไม่มีปัจฉาอย่าลืมข้อนี้ก็แล้วกันเคยสมมติกันมา นมนานแล้วว่าตายตายนะเอาให้เห็นความจริงของความตายเอาให้ถึงจิตนั่นแหละจิตตายจริงเหรอพอถึงนี้แล้วมันก็หมดลงหนองอ้ออ๋อเป็นอย่างนี้เองเอาละเอวังวันนี้มีเอวัง